قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہرے خدا آج ذکر یار چلے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ دربار وطن میں جب ایک دن اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریبا پہنچا ہے، اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریبا پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ دربار وطن میں جب ایک دن اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نٹالے جائیں گے، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نٹالے جائیں گے۔ कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे दरबार वतन में जब एक दिन। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत। चलते भी चलो के अब डेरे, चलते भी चलो के अब डेरे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे दरबार वतन में जब एक दिन। सब जाने वाले जाएंगे दरबार वतन में जब एक दिन।